لبك جبك لبك جبك لبك झपक लबक झपक तू आरे बदरवा लबक झपक तू आरे बदरवा सर की खेती सूख रही है सर की खेती सूख रही है बरस बरस दुकार बदरवा लबक लबक झबक तो आर बदरवा बरस बरस तू कार बदरवा लबक झबक लबक झबक लबक झपक तू आर बदरवा लबक झपक तू आर बदरवा झगड़ झगड़ कर पानी ला तू अकड़ अकड़ बिजली बरसा तू झगड़ झगड़ कर पानी पानी नी पापनी पानी ला तू पानी ला तू पानी ला तू झगड़ झगड़ कर पानी ला तू अकड़ अकड़ बिजली बरसा तू तेरे घड़े में पानी नहीं हो तेरे घड़े में पानी नहीं तो पनघट से बदला दे बदरवा पनघट से बदला दे बदरवा पनघट से भर पनघट से भरला पनघट से भरला हाँ पनघट से भरला लबक झपक तू आरे बदरवा लबक झपक तू आरे बदरवा वन में कोयल कूक उठी है सबके मन में भूख उठी है वन में कोयल कूक वन में कोयल कूक उठी है सबके मन में भूख उठी है बूदल से तू बाल उगा दे बूदल से तू बाल उगा दे झटपट तू बरसा दे बदरवा झटपट तू बरसा दे बदरवा झटपट तू बर झटपट तू बरसा झटपट तू बरसा हाँ झटपट तू बर लबक झपक तू आरे बदरवा लबक झपक तू आरे बदरवा लबक झपक तू बरसो I just saw.